Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yükseliyoruz, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Amanın amanın ne oluyor derken karşımızda Şenol Günbayram diyor. Şenol Bey günaydın. Sevgili Şenol da günaydın. Sevgili dinleyiciler size de günaydın. Bu yağmurlu sabahta yine birlikteyiz. Şıpır şıpır yağmur akarken ben de sizi şapır şıpır öpüyorum. Ne kadar güzel başladınız Şenol Bey. Gerçekten sevginin sıcaklığıyla böyle arabaların camları buğulanmıştır. Nasıl yani? Güzel bir şey dedim ben. Neyim ben? Anlamadım ben. Güzel bir şey demeyin. Nesi güzel yani? Sevginin sıcaklığı falan dedim ben. Arabanın camları da dedin. Yani iyi anlamda dedim. Yani sizin böyle bir öpmeniz falan sevginin sıcaklığı değil. Ne alakası var? Tamam şey oldu, bir şey demedim ben. Hayır, kendine göre güzel bir şey dediğin de ne alakası var Şevki'ye? Millet buğurlu camlar bunu mu istiyor? Onun yerine şey ki camların buğursuna kalpler yazıyorum. Herkes bir tarafa şey yazıyor, Şenol'un şeysi. Diğer tarafa da kendi isminin baş harfi. Bak işte espri burada patlar, durağa çıkar. Millet kahkahalarla yerlerde yuvarlandı, bitti. Bu kadar. Bu kadar bunu uzatmanın ne anlamı var? Tamam doğru. Yani orada işte o cama yazılan, buraya yazılan yazı zaman içinde kaybolur. Sonra bir gün yine orada onun izini bulursun ve dersin ki belki de sevgide kalplerimize değil mi? Alo. Alo evet. Evet. Evet değil mi? Kalplerimize belki de sevgide böyle bir iz var. Kim bilir? Kim bilir diyeceksin, espriyi orada tamamlayacaksın uzatmadan. Espriyi orada uzatmadan tamamlayacaksın. Gülülecek eller şak şak şak, ayaklar havada, yerlerde 2-3 defa yuvarlandı. Kalktın üstünün başının tozunu, bitti bu kadar. Manyak mısın sen? Ne anlatıyorsun ya? Sen nasıl konuşuyorsun böyle ya? Ne bir laf edelim dedik ya. Ettiğin lafa dikkat et o zaman. Ettiğin lafa dikkat et. Saçma sapan konuşma. İyi günaydın o zaman bir kez daha. Günaydın sen sevgili dinleyiciler. Size de günaydın diyoruz bu yağmurlu sabahta. Şapu şapu. Onu konuştuk Şahal Bey. Evet. Çalıştır mı şey? Yani dün de çalışmayın. Dünkü gibi öyle ruhsuz istemiyor. Çalıştır mı? Yok ben vazgeçtim. Ne demek vazgeçtin? İstiyor musun sen müzikalde sahneye çıkmak, istemiyor musun? Ya istiyorum tabii yani ama öyle yani. Ya, yani ne? Ne bileyim öyle maymun gibi birinize şey yapmayın. Yayında şarkı söyletirmeyin. Ne demek maymun gibi? Şarkı söylemek maymunluk mu ya? Müzikalcilik maymunluk. O şey hiç çıkmıyor öyle görüyorsan. Hayır öyle görmüyorum yani şimdi. Sahneye çıkacağız, o dekorun önünde, kostümler içinde tamam bir yere kadar. Şimdi radyoda bana şarkı söyletince saçma oluyor yani. Neşi saçma Şevki'ye, öyle deme, müzikal bu. Müzikal bu, dostum benim, müzikal bu. Her şey şarkı, ha ha ha ha. Müzikal bu, ha ha ha ha. Hayır, bak görüyorsun değil mi? Beni utanıyor muyum hiç? Sizde zaten öyle bir yani genel olarak arsızlık olduğu değil. Ya işte sanatçılık demek arsızlık demek oğlum. Mesela öyle bir şey. Hoppa! Atlayacaksın, çalkalayacaksın, kıvıracaksın. Alttan girip üstüne, sanat budur çünkü. Ya işte ne kadar beceremeyeyim. Beceremeyeceksen sen baştan söyle, ben de başkasını gideyim kahveden arkadaşları başkalarını bulayım yani yavaş yavaş. Yok yani becereceğimi düşünüyorum yani. Bu kadar seyrettik falan, ben de altından kalkarım. Hocam söyle hadi şu şarkıyı çalışacaksan. Ya çalıştım çalışmasın. Zaten nesini çalıştın? Bir sözlerini ezberle ya. Öyle değil, şarkının hissini vererek. Mini mini bir kuş. Öyle söyle. Yani niye bunu şey yapıyoruz böyle, yayından yapıyoruz? Yayından yapacaksın ki seyirci tepkisini de buradan yavaş yavaş övç. Çünkü ben bir şey söylerim ama halk der ki Ege'dir. Efendim senin de ne diyeceksin? Ne varlar mı diyeceksin? Hayır, efendim buyurun. Efendim özür dilerim, buyurun dinliyorum sizi. Ege Bey. buyurun yalvarıyorum, sizi dinliyorum. Anladık Serhan Bey, geçin diyalog üzere. Böyle ya, ne oluyor, ne, kimsiz diyemezsin çünkü. Buyurun efendim diyeceksin. Tamam, anladık Serhan Bey. Diyecek ki o da sana, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi efendim ne diyor, çünkü söyleme lan diyemezsin. Ya anlıyorum, tamam hadi özüne geçin yani. Özüne geçin. Sana bir şey söyleyeyim. Efendim buyurun yalvarıyorum, lütfen söyleyin nedir? Merak ettim doğrusu falan. Bunlara yalvarırken hani şunu şunu çirkin yapıyorsun. Onu hemen alman lazım. Tamam Şahin Bey, iyi o zaman söylüyorum her şeyi. Şöyle. Baştan alıyorum. Baştan al lütfen. Mini mini bir kuş kondu. Baştan almak ister misin? Orayı karıştırıyorum. Yani olabilir. Baştan almak ister misin? Evet. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini mini mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Yeter tamam. Pırpırı yapacaktım. Yapmasa da olur. Ama orada kollarımı falan da yapıyorum Şeral Bey. Nasıl yapıyorsun kollarını? Kanat gibi pırpır yapıyorum yani. Çırpınıyorsun yani. Yani çırpıyorum, çırpınıyorum. Çırpınıyorsun. Kanat çırpıyorum. Çırpınıyorsun. Sevgiyle gel, lütfen olacak gibi değil. Ya Şeral Bey lütfen bir başlayalım ya. Mini mini bir kuş olmuş. Niye bu? Bağırdıkça olmuyor ki bu. Ya mini mini bir kuş donmuştu, pencerem acım konmuştu. İşte bak biraz böyle hissini vererek. Aldım. O pencereyi açtım orada. Aferin, çok güzel. Bak bunları düşünmeni istemem de. Sen de zaten bunları düşünmeni istiyorum. Devam et bakayım. Aldım onu içeriye. Cık cık cık cık. Güzel, güzel, tamam. Ötsün diye. Fırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Müthiş. Orada ben üzgün, hani kuş gitti diye üzgün yapayım. Müthiş. Müthiş. Müthiş. Ciddi beğendin, dalga mı geçiyorsun? Ya nasıl beğenmeyeyim ya? Bu kadar basit işte ya. İnsanın kalbine giden yolu bulmuşsun. Bu kadar basit. Ha o yolda yavaş yavaş yürüsün, ha koşa koşa, ama sen yolu bulmuşsun dostum. Sen becerdin bu işi. Yani ben işte böyle hani içimden... İçinden geleni yapacaksın tabii. Oldu mu yani? Oldu tabii. Eşek rolü senin. Ne? Eşek rolündesin sen. Ne eşek rolü ya? Eşek, baş eşeksin sen. Ne alakası var müzikal, ne eşeği ya? Bu fantastik müzikal. Ne fantastik değil illa eşek mi? Ama konuşan eşeksin sen. Onun için mi burada şey yaptırdınız ya? Eşek oğlum, eşek en güzel. Burada benim can dostum benim şeyle. Atmayın Şahin Bey. Çirkin rolü veriyorsunuz bana gıcıklığınıza. Ne alakası var ya? Eşek rolü en güzel rol. Sen bana, ben size anlatacağım onu. Niye giriyorsun şimdi tam pazarlığı yaparken? Ve bütün keyfimi kaçırdın zaten. Niye eşeği bana veriyorsun ya? Başka birine mi? Böyle şövalye movalye bir şey yok mu madem fantastik? Kaç tane şövalye olacak oğlum? Beşte şövalye benim. Ya eşeği yok. Prenses ol. Yok ya. O sen eşek, başka bir şey yok. At falan var mı? Eşek var. Yese. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Macera dolu bir sabah, modern sabahlarda. Oktay Demirci ile Fire 3 stüdyomuzda. Ne oluyor, ne bitiyor dünyada, hepsini alıyoruz. Şimdi gazete sayfalarından böyle sayfalar açıldıkça böyle güvercinler falan uçuyor böyle. Öyle bir şey ben canlandırıyorum. Güvercinler yukarı doğru uçarken bir taraftan da küçük böyle tavşanlar. Oradan da odaya da dağılıyorlar. O zaman o da şöyle güzel diyelim, güvercinler çöl olmasın. Nasıl? Oktay çok güzel söyledi. Bence de güzel. Yani güzel bir mesaj tabii de. Güvercinler şey olmasın, dolma olmasın. Çünkü güvercin dolması diye bir şey var. Hiç duymadım o zaman. Onu bilmiyorum. Güvercinler güveç olmasın olabilir. Ha evet, güveçte. O çok yavan oluyor çünkü. Çünkü zaten bir damlacık eti var ya. Hakikaten. Yazık. Şimdi bence şöyle bir kere daha ortaya çıktı ki. Magazin radyoculuğunda modern sabahlar yine atbaşı 10 numara en önde koşuyor. Atbaşı. Artık 10 numara, 1 numara AKT'ye gitti. Yerine ne var? Atbaşı var. Atbaşı. Kesik atbaşları yatağımızda bulacağız sabahları uyandığımızda. Şimdi biliyorsunuz bundan bir süre önce melek yavrumuz vardı. İsmail miydi? İsmail Hacıoğlu. Hacı dayı Bayıoğlu. Hacıoğlu'yla. Ha, Hacı Ali Taşoğlu. Ceyda Düvenci ne oldu? Roketlemişlerdi. Helvet oldu. Roketlemişti. Evet. Teşekkür ederiz Fahir. Bunun sebebini de açık açık biz burada söylemiştik. Neydi? Neydi? Çocuğu ezmesi. Evet yani. Tatilde ona geri ne demişti? Kromuz. Ne işimiz? Kromuz biz Kuşadası'na gittik. Bir şey demişti. Evet, Kuşadası tartışmasını burada yayınımıza taşımıştık. Keşke imkanımız olsaydı da o yayınımızı tekrar dinleyebilseydik. Hemen ben arşive giriyorum. Çık, çık, çık. Öyle evet, bir şey o, yapalım ya. O tarihte yayınlanmış. Çık, tamam. Kapattım. Yayınlanmış. Şimdi ondan sonra biz bu açıklamaları yaptıktan sonra hatırlarsınız işte dayak olayı, işte o onu dövüyormuş, yok efendim esas çocuğu dövüyormuş falan filan gibi bir takım dedikodular çıkmıştı. Evet. Dün bir açıklama geldi İsmail Hacıoğlu, Ceyda Düvenci'den. Ağzında diş kalmadı demiş. Bak ne be yapmış. Pis adammış öyle yapmış. Vura vura bütün dişlerini dökmüş çocuğu. Yazık. Biraz eli de sertmiş böyle zayıf kadınlar. Çok sert vururlar çocuklarına. Kemikli kemikli ondan. Zayıf olduğu için direkt kemikten vuruyor. Mesela daha etli dolma. Sopayla dövmüş gibi oluyor. Ha. Yani onlarda mesela böyle çocuğa vuruyor. Tak tak tak diye ses gelir. Öbür türlü mesela şişman tombul elli birisi çocuğa vurur. Şap diye bir ses gelir. Çocuk üzülür kaçar falan. Ve et olur zaten o. Ete dönüştür zaten. O tokatı yedikçe çocuğun yanaklar şişer. Ama zayıf sanki böyle kaşın tersi değil de. Kaşın tersi var ya. İnce böyle çıta gibi bir şeyler oluyor. Onunla böyle çat çat çat çat diye vurmuş gibi. Ağzına. Bütün dişlerini döker çocuğun. Ama zaten çocuğun Ceyda, sevgili Ceyda'yı dövdüğüne dair bir takım dedikodular. O da kendini savunmak için bir şeyler yani, yapmıştır tabii yani. Ki canım, doğru gerçekten. Sana da ben sopalarla dürsem. Poke, yani bir de yani. İnsan teyzesi yaşında kadını döver mi? Çok ayıp bir şey. Zaten öyle mi? Şimdi sokakta küçük kavga bile olsa bak amca babam yaşında adamsın elim kaldırmıyorum lütfen falan diye böyle şey olur yani. Küçükten büyüğe şey gider. Laf gider el kalkmaz. Küçük büyüğe el kaldırır mı? İsmail kaldıramaz. Hacı Bayağı Döberde'yi oğlu zaten şeyi göstermiş. Böyle elini göster. Bakın elim taş oldu demiş. Çünkü iki kere kaldırmış taş oldu. Kaldırmış böyle. Ama vuramamış mı? Cüneyt Arkın'ın filmi vuramaz var öyle ya. Taş olur. He. Eli taş oluyor. Ana babamsın o zaman sen diye. He, orada evet. Flashback dağıtılıyor. Babaya kalkan el taş olur diye. Doğru. Film otomatikman taş olduğuna göre diyor. Babamsın sen diye. Babamsındır herhalde. Ama o kıza kaldırdığı için ana yarız. Ne? Ana. Ne olur? Bacım o. Ne olur? Neyi kaldırdığına bağlı Fahir. Hacı Bacıoğlu. Evet öyle Hacı olur. Hacı Bacıoğlu. Soyu da, soyadı öyle olacak. Şimdi şöyle demiş. Gönlüm isterdi ki. Gömül dediğim gönlüm. İsterdi ki ömür boyu Ceyda ile yan yana olalım. Ama fikir ayrılıkları olduğu için ayrıldık demiş. Siyasi fikirler. Ha. Yok canım ne siyasi. Çünkü Kuşadası fikri işte ya. O dönemden canım kalmış işte. Kuşadası'na gidelim mi dedi bu İsmail. O da dedi ki ne Kuşadası kromüz biz diye. Böyle bir cevap verdi. Olur o canım. Tartışma büyümüş. Benim duyduğum kadarıyla sağ sol davasından olmuş. Sağcıymış. O biri sağcıymış da öbürü solcu muymuş. Buradan isim vermiyorum tabii kimin. Tabii ki. Bizde saklı. Kutuplaşma varmış. Bizde saklı o. Yani duydum ben öyle duydum. Çatışmalar çıkmaz. Çocuk galiba birazcık aşırı solcuymuş da kız birazcık sağcı mıymış öyle bir şeymiş. Aileler kovmamış bunları. Dizilerden gördüğümüz kadarıyla. İstemiyorum demiş. Yaprak dökümümü seyrediyor. Ne de vardı? Neydi o ay? Hatırla sevgili. Hatırla sevgili. Hatırla sevgili. Ha, aynısı aslında bunların başına. Ah nasıl ağladım ben. Nasıl ağla. Ve Facebook'uma da şöyle yazdım. Fahir is crying in the game. I'll do my crying in the rain diye de müzikle beraber açılıyordu. Bu zaten arada Dağlar Delisi diye dizi var ya geçen gün gördüm. Ne kadar sana güzel bir isim. Dağlar Delisi. Benim aslı bu dağların oldu delisi gibi benim. Benim aslısı olduğum dizi bitti. Ismi. Hadi devam ediyoruz. Elveda derken ben onun aslısıyım. Elveda derken. Hocam öyle bir şey gibi sanki ya. Çok Dağlar Delisi'nde kim oynuyormuş? Aa şey bilmiyorum var ya. Hayır şu Barış vardı ya, Barış Akarsu gözleri sürmeliydi. Evet. Onu benzeyen bir, onun dizisinde oynayan kızla bunun birebir bir kopyası onun almışlar. Için ona benzediğim için oynamadım hatta falan filan diye açıklaması var. O mu? Yok direkt ona benzediği için aldıklarının garantisi. Abicim bu arada benzerden dün bir yerde ben bir adam gördüm. Aynı sen. Leonardo DiCaprio'nun yandan şeyi, yemişi mi? Yandan tam da yandan yemişi değil yani. Hafif yemişi böyle. Çok şey diyebilirsin yani. Aa filmlerde öyle görünüyor demek gerçek hayatı bu falan böyle. Yani. Nerede gördün adamı? Yakışıklı bir adam. Şimdi söylemek istemediğim bir yerde. Biraz şey. Ondan sonra ben söyleyeyim Panora civarında olabilir. Panora civarında bir yerde öyle söyleyeyim. Çünkü tüm ünlüler orada geziyormuş. Ondan sonra hani böyle Leonardo DiCaprio'nun tipinin ana hatlarını düşün. He. Çok tipsiz onu, o herifin var zaten bir tanesi. Yakışıklı yapan şeyleri aldığını düşün ondan. He. Ama bakınca o diyorsun. Ana hatları. Yani bak, ben... hayır şunu soracağım ben. Bakar bakmaz dikkatini çekiyor mu adam? Tabii yoksa canım, herkes benzetir yakışıklı yani. Yakışıklı yapan şeyler alındığı için herifin... öyle düz bir adam. Da... Yani yakışıklı değil ama Leonardo DiCaprio'ya benziyor. Ben öyle ne dediğini anladım. Şimdi böyle şeyde de bir yazı geldi mi sana Facebook'ta? Böyle seslileri meslileri çıkarmışlar yazının harfleri içinden. Harfleri değiştirmişler falan. Harfleri de, ama okuduğun zaman lakır lakır okuyorsun. Okuyorsun. Çok ha. Şeyler aynı işte. Evet, onun doğru. Harfli olanı Leonardo DiCaprio. Yer süz edilmişi bu gördüğüm çocuk. Ama yani oradan çok ekmek yiyordur o çocuk. Hadi ya. Yine. Hem ne ekmek. Sonra ben yani. Onun yanından geçerken bir de ağzını açmasıyla şöyle oldu. Pardon sigaranın ilerliyorsa mı acaba? Öyle bir neşelendim de. Bu taklitler gerçekten de aslında yaşatıyor. Kendini de bitiriyor. Taklidi de bitiriyor. Bunu bence bütün Ankara'daki diğer benzer düşünsün. Hani panora varken kasmasınlar fazla diye. Olay var ya, ne güzel. Geçelim, ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hep beraber. Günaydın. Bence bu pencere doğramalarında falan kullanılabilecek bir reklam şarkısı olmuş. Nasıl yani? Vinsan. Öyle bir şeyler olabilir yani. Şu anda otur. Buyurun. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir pencere doğrama sistemi daha söyleyebilecek misiniz yoksa diye? Ben bakıyorum. Söyleyebilirim Fahir. Evet Oktay, ne olabilir? Parmak kaldırıyorum. Vinsa olabilir. Panora mı? Panora olabilir. Güzel pencere sistemleri. Buyurun efendim. Olmayabilir. Olmayabilir, evet. O zaman ben size aslında burada ayaklarım geri geri gidiyor. Yani hani var ya, yemin ediyorum gelirken geri. Moonwalk gelir. Gibi mi? Yok, moonwalk gibi değil. Ayaklarım geri dönmüş de ben buraya doğru gidiyorum. Cin gibi misin? Ha ha ha. Keçi gibi mi? Keçi ayaklı ha. Keçi ayaklı. Anladım. Cin gibi hissediyorum kendime. Verme o zaman Fahir. Ama vermek zorundayım. Bir yandan da bunu hani saklamak da, bir yandan da bu haberi kendim. Çünkü benim bir şeyim vardı biliyorsunuz. 96 yıl yaşayıp hepinizi gömecektim ya. Evet. Maalesef şimdi 100 yıl yaşamanın sırrı ortaya çıkmış. Bu durumda otomatikman ben gömülmüş olacağım. Çünkü niye? Biraz ben sen de o teknolojiyi kullan abi. İşte benim öyle değil yani, benim çünkü. Seninki eski teknoloji. Benim eski teknoloji, alt model yani. Şimdi anladım, tamam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor 100 yaşına kadar yaşamak bir. İçin? Bir. Yoğurt mu yiyeceğiz? Hayır. Oktay Bey, o kadar, aslında o kadar kolay ki etrafımızda şimdi bir de şimdi öyle 100 yaşına kadar yaşamanın size bazı gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Hemen bir atlamayın bir yani 100 yaşına. Evet, ben bizim sokağın ortalaması 75 diyorum. 100 yıl boyunca işte. 30 yaşında değilsin. Ha. Bunun bilincinde olacaksın. Sonlara doğru bir son 10 yılı 90'lardasın. Son 10 yılı zaten sen kabahat yaşıyorsun. Ondan önceki bir 10 yılı tamamen 80'lerdesin. O zaman partiler yapın. Şey, 80'ler 90'lar diye partiler. 80'ler partisi. Aa, niye öyle parti yapılmıyor ya? Hiç ikram almana da gerek yok. Herkes zaten evden. İkram bile geliyor. Üstüne gelirsin. Süper fikirmiş o ya. 80'ler partisi. Sadece minimum 80 yaşındaki. Kısım müziği biraz. Girebiliyor. Evet. Çok güzel fikirmiş. Ne? Abi zaten ortam eğer etkiliyse, ortam falan diyeceksen o konuda ben bir ortam numarayım. Demeyeceğim, ortam demeyeceğim, ortağım diyeceğim sana. Ama apartmanın yaş ortalamasını göz önünde tutarak ben bir numarayım. Nasıl? Neymiş sırrı? Sen sokağı göz önünde tutarsan öndesin. Abi ben de rahatsız oluyorum aslında, düşünüyorum da etrafında bir sürü 100 yaşında insan olduğu zaman, 100 yaşını bırak 90'ını geçen, bırak 90'ını 80'ini geçen bir sürü insan gördüğüm zaman ben gerçekten rahatsız olacağım. Ve niye? Etrafıma da rahatsızlık vereceğim. Şey, ben bir kişiyim ama benim gibi 500 tane adam olduğunu, binlerce, hepimizin 80'ini geçtiğini düşünün. Ben düşünmek dahi istemiyorum, çok özür dilerim ama. Şimdi kaba bir hesapla yine senin yaşında binlerce insan var çevrede. Şimdi var ama ben 80'ime geldiğim zaman güleceğim kahkahalarla. Ne oldu hepinizi gömdük diye. Şimdi arkadaşlar olay basit. Biz duymayacağız ki güldüğünü. Şimdi 30 yaşına gelmeden... Geçti. Geçti. Bitti. Ya arkadaşım sizin için geçti de trene kalkmamış insanlar var. Doğru hakikaten. Ha. Hayır, şunu sor. 100 yaşına kadar yaşamak için 30 yaşına gelmeden bir şey mi yapmak lazım? Evet abi. O zaman bizden geçti. Ama gitti. Dinleyicilerimizi tabii göz önünde. Tabii oğlum, 30 yaşını geçmeyen bir sürü dinleyicimiz var. 4 tane iblis yapacaksın. Oh, İblis dediğin 4 çocuk. 4 melek yavru. Evet, İblis dediğim 4 melek yavru. Ne bu şey, kadınlarla gelmeden... ilgili bir şey mi? Ha, erkek hani erkek. Doğum yaptıkça vücudunda hormonal değişiklik. Kadın erkek var. Hiç fark etmez. Çünkü çocuk nedir? Evin neşesidir. Yani neşeli insan uzun yaşar. Sen başlangıç yaşını ver o zaman. Ya ne biçim? Ya o belli, 18 yaşında ilk insanı. Çocuğunu doğurması lazım, evet, kadının. Yasal olarak 18-30. 30'a geldiğinde bana 4 tane şey göstereceksin. İşte tam 4 nüfus cüzdanı göstereceksin bana. Bir 18 de seninki... yaşında başlayacak. 3'er yıl arayla 4 tane iblis doğacak. 18, 21, 24, 27, 30. Ama o kadar sık şey, erken başlamak istemeyenler bence Oktay, geçti. Zaten ya, laf uzun yaşayacak. 28, 26, 22, 20'de de başlayabilir. Olmaz. Mesela. Olmaz. Erken kalkan yol alır. Erken evlenen döl alır. Doğru. Buyurun efendim, başka? Başka bu geçtim. Yapalım. Yani ben 4'te 1'ini yaptım. Sen yine yaklaştın. 70 falan olur senin. Benim 0. Sen gene bir şeyi halletmiş adam ya. Bu adam. Ege yine en azından yürür. Sen de bir şey halletmişsin. Ne halletmişim abi? Hani 100 yılın 4'te 1'ini... Legaliteye kavuşmuşsun arkadaşım. Var mı orada bir sonraki madde legaliteye var. Kavuşmak mı? Tabii. Legalite derken yani ilişkide legalite. Sen veya illegal teniste ilişkiden geçiyorsun değil mi? Egalite. Öyle bir şey var. Teniste egalite, ilişkide legalite derler atalarımız. Yani teniste de berabere olduğunda, evet, biliyorsun, doğru. Aynı şey. Şimdi ne yapacaksın? Peki bunu yapamadın. Arkadaşım ben öleceğim. Hayır, tabii ki biz ona da öl demiyoruz. Ölen de ölünmez. Ölen de ölünmez. Ne yapmamız gerekiyor? Beslenmenin... Yani ne faydası varmış onu da söyle hemen. Çocuk... 4 tane çocuğun olunca şöyle şöyle mi? Onlar sana bakacak son zamanlarda. Öyle. Basitinden. Şimdi 4'e bölünce 3 ay birinde, 3 ay birinde, 3 ay birinde, 3 ay birinde kalacaksın. Doğru. Şimdi normalde birinde bir sene tiksiniyor senden. Evet. Ama işte 4 tane çocuk olunca paylaşılıyor. Hadi biri hayırsız çıktı. Üçü arasında paylaşılıyor. Bir de bakıcı tuttuklarını düşün. Yani bakıcının bugün masrafı 600. Bilemedin 800. Adam başı 200'e. Hiç 300 koymaz dolara. Adamlara. Koymaz. Doğru. Çok güzel. Biraz düşün. Adamlar her şeyi planlamış ya. Şimdi beslenmemize dikkat edeceğiz. Nasıl? Nasıl? Ne az ne çok ne yiyeceğiz. Çok, tamam, ne demek nokta. Abi bu ya? Ne demek bu, ben şimdi istiyorsam. Ben anlatıyorum sana. Evet. Mesela bir mangal yapıyorum ben. Tamam. Çok güzel, etlerim hazır. Köfte kaldı, millet doydu daha. Şimdi mangalda öyle bir şey vardır ya. İlk çıkan partiyle hemen böyle ekmeğe de dadanır millet. Sonra orada köfteler kalır. Şimdi bu ziyan olmasın diye o köfteleri yersen. Bitti. Yandı gülüm keten. Abi zaten köfte yaptın. 4 tane çocuğun var. Bir de hanım 5. 5. Bir de sen? Bir de 6. Kayınvalide. Aile 6 kişi. Kayınvalidesi var bu işin. Hayır, 4 çocuktan. Bacanak, elti, görümce. 4 çocuktan biri zaten büyük ihtimalle evli olur. Yani şey olarak o yaşa gelmiş olur. Ulan ne bir zaman yaptın sen 7. mangalı? Adam 45'inden önce mangal yapmıyor. Çünkü biz... Abi arkadaşı olur en azından, evli olmasa bile ya. Bir arkadaşı olur, bir sevgilisi olur. Etti mi 9? 9. Zaten yemiyorsun ki mangal. Sana kalmıyor ki. 3 kilo kıymadan köfte ne yapacaksın yani? Çocuk doğru diyor. Az yemeyeceksin o zaman Oktay. O zaman hep arada. Yani ben sana mangal çok başında yemiyorum. Sen duracağın için sen yine çünkü çok yersin. Çünkü sen mangal başında durup şey diyorsun. Ben doydum diyorsun. Kokusu beni doyurdu diyorsun da. O işler öyle değil. Bence çok saçma bir şey. Mangal başında durup zaten kokusuyla doymak çok saçma. İsiyle evet. Ciğerleri mahvoluyor. Bir eskiden hani bu şeylerde kömürle çalışan insanların öyle ciğerleri doluyormuş. Onun gibi bir şey mangal kömürle başında. Kömürle çalışan insanların mı? Mesela şey, lokomotif mesela elektrikle çalışmadan önce kömürle çalışıyordu insanlar ya, hayır onu tabii diyor. Canım. Yani. Lokomotif operatörü dedi ya adam. Meslek grupları. Mesleğiniz lokomotif önemli. Operatörü. O olmasa nasıl gideceksin trende? Doğru. O küreği atan adam işte o. Oo, tek kürekçim sensin benim diyorum ben sana. Ondan sonra kapıcılar falan eski o full oil yokken, doğal gaz full yokken. Full yokken kömür vardı. Kömürlerle çalışanlar hep ciğerleri kön kön öksürüyorlar. Çünkü doğru. Toz kaçmış ciğerlerine. Doğru. Sen, aman Oktay'ım sen dikkat et. Bunlardan birini mi yapmak lazım yoksa hepsini mi yapmak ne lazım? Bürüsü, onu ne söyle Fahir ya. Hepüsü, hepüsü demiş. Atalarım. Çok yemeyeceğiz. Az yiyeceğiz diyen hayır çok yeme. Hayır orta yiyeceğiz. 3 tabak mı var? Sen bir tabak yiyip kalkmayacaksın. Sen hepsini yemeyeceksin. Ben geleceğim 2 tabak yiyeceğim. Bu da diyeceğim. Bu da çocuğumun çocuğumun rızkı diyeceğim. Onu da neyi bıraktın orada? Çocuğu onu eve götürüyorum. 4 tane çocuğu var abi. 3 tabak yemeğin nesini yedin yani? Ya pilavı yedin, köfteyi yedin. Pilavı yedim, köfteyi yedim. Fasulyeyi de pilavın üstüne aldın. Onu yarısını da götürüyorum. Hayır, şunu soracağım ben. Mesela 8 tabak yemek varsa. Hmm. 4 tabak. Yani ortama göre mi belirliyoruz az veya çok yemek? Virgülden sonrasını kale almıyoruz. Neden sonra? Virgülden. Hayatımıza virgül hiç nerede? Virgül hayatımızda sokmanı istemiyorum Oktay. Ben hiç anlamıyorum. Virgülleri bari sadece belli noktalarda. Mesela 50 yaşında tak bir virgül koyacaksın hayatına. Ne virgülü ya? Virgül, virgül ne ya? Noktayla virgül verdi ya. Ne oldu ondan sonra? Doğru, bak bunları da düşünmek lazım. Çünkü belli bir yaştan sonra bunları da düşünmeye başlıyor insan çünkü. Doğru. Evet, sonra? Sonra işte ha diyeceksin ki ben zayıf mı olayım şişman mı olayım? Ne yani, tam zayıf ne tam şişman diyorum orta. Yani atletik tip. Atletik de değil. Piknik de değil. Tamam yani anladın mı? Anladın mı? Kafamda şeyler çalıyor. Kafamda şeyler çalıyor derken kafam, benim de kafamda davullar çaldı. Davullar ya. Kafama kafamın içine içine vurdu. Böyleyken böyle arkadaşım. Sen ol, ne yap, dört çocuğunu yap. Ne az ye ne çok ye. Güzel bu muymuş değil yani sırrı? Bu kadar ya, çok fazla bir İki şey değil. İki tane şey mi var yani? He? İki tane şey mi var? İki mi? Sen buna iki mi diyorsun Oktay? Dört çocuk. Bu bütün bir hayat aslında yani. Evet yani, çünkü bir yaşam basit şekli. Bir şekilde dört çocuk aslında başka başka şeylerin de göstergesi. Habercisi. Mutlu bir evliliğin. Ve aktif bir cinsel yaşam yani aktif böyle düşüneceksin. Dört çocuğa kaçlandırmış. Yemek, giysi, eğitim masrafları yetiştirmek için eşekler gibi çalışma gibi şeyler, bunlar hep bir paket. Onları ayrıntılı yazmamışlar da dört çocuk diye yazmışlar. Zaten dört çocuk bakan adam üçüncü tabağı nerede görecek? Bak dört tane çocuk diye gözükür o. Böyle önden fotoğrafları çekilmiş dört çocuk. Arkasında on binlerce çocuk olduğunu düşün, böyle tek sıra girmişler de seninkiler böyle hepsini kamufle etmişler, öyle düşün. Bir de yani şey mi, iyi besleyeceksin onu mu diyorsun? O dört bir çocuk gibi gözüküyor olarak. Ya arkasında 500 bin çocuk daha var demektir. Doğru. Korkunç rakamlardan bahsettiğimiz. Dolly'yi ne yaptık? Dolly'yi haber Dolly'yi ebediyete uğurladık. Dolly'yi yedik ya, yedik. 2003 yılında. Yiyenler vardır Dolly'yi aramızda, elbette ki yiyenler vardır. Yok canım, yemediler. Onu ya da yerler Oktay. Yerler, onu da yerler. Akciğer yetmezliğinden öldü abi hayvan. Akciğer yetmezliğinden öldü. Ciğerini çıkarırlar, geri kalanını yerler. Mundar. Mundar, mundar olmaz. Doğru söylüyor adam. Şimdi son nefesinde şey yapmışlar. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi döllenme bölümünü biliyorsunuz. Döllenme bölümü mü? Suni tohumlama ve döllenme bölümünü bilmiyor musunuz? Hocam abi, üniversitede nereyi kazandın? Suni tohumlama ve döllenme bölümünü kazandım babacığım. Ne kadar önemli hayvancılıkta. Evet, hayvancılık. Ne oluyor hayvanları kendi haline bırakırsan? Onlar kendi kendine bir yere kadar dölleyebiliyorlar. Sen ama en iyisini bulup da onları tanıştırma gibi bir şey bu meslek. Vallahi benim böyle bir tanıdığım var bu işi yapan. Pardon. Hayatına şöyle bir bakınca hep yani en başarılı kişi olarak görüyorum ben. Döllenme veya bu konuda uzman. Bak arılar ben de böyle diyordum. Buyurun, ne olmuş ben de böyle diyordum. O yüzden hakikaten önemli bir bölüm. Şimdi ilk kopya koyun için 3 yıldır devam eden çalışmalar meyvesini İstanbul Üniversitesi'nde veriyor. İlk Türk kopyası. Dolly. Yerli Dolly daha doğrusu. Ona Dolly denmez artık. Ona başka bir şey. İsmi daha bulunmadı zaten. Yani daha doğmadan ismini koymayalım demişler. Pakize gibi bir şey mi? Kont. Kont mu? Aha. Yerli Dolly olacak abi. Ne kont ne ya? Dolly. Kont işte ne? Bak Dolly D ile başlayan dürdane olmaz. Döndü olmaz. Hep de öyle isimler geliyor. O zaman Dolly. Bence gene bildiğin koyun isimleri olacak. Dolly ne bildiğin koyun isimleri? Karabaş mı? Kınalı, mınalı bir şey olacak. Yok canım öyle olmasın ya. Ben yani maalesef başka bir şey olsun bari. Şimdi daha söyleyeyim size. Kopya kınalı diye de geçer o. Son kınalı anda. Kopya. Kınalı yapınacak. Ha. Kınalı kopya olabilir bak. Kınalı kopya. Ha veya bak İngilizce şey. Buna da İngilizceye de gönderttiriyorum ben. Son anda bir aksilik çıkmazsa 10 gün sonra ne yapacak? Doğacak mı? Hayır. Yenecek mi? Hayır. Kesilecek marine mi? Marine. Hayır. Meleyecek yani. Doğacak. Niye? 10 gün sonra meliyormuş. Koyunlar hemen meleyerek mi doğuyor? Tabii. Koyun ilk doğar. Doğar doğmaz. Yani bir yaştan vurursun sonra başlamıyor mu meleme? Tabii. 1,5 yaşından sonra başlar. 1,5 yaşında yavaş yavaş. Dolly'nin nereli olduğunu biliyor musunuz bu arada? Konyalı. Hayır. Çünkü Karaman'ın Kopi koyunu. Kopi Karaman. 96 yılında nerede doğdu? 96 yılında. İngiltere'de doğmamış mı? Yakın bir yerde. İngiltere değil. Avustralya. Ne İngiliz bilim adamı yapmış olarak. Hı? İngiliz bilim adamları. İngiliz bilim adamlarının olduğu bir yer demek ki. Nereliydi? Kuşadası. Koç ya. İskoçya'ydı. Kromsufay. Ne Kuşadası ya. İngilizler hep geliyor ya. Çok geliyor. Bir de şeyde de olabilir. Fethiye'de de olabilir. Evet, oraya da çok geliyorlar. İskoçya'da doğmuş. Brevard diyeceğim o zaman ben ona. Ne yapıyorsun lan Brevard? Yaşı benzemesin yerli doluya. Talihi benzemesin yüzü şeyin gülsün. Bol bol lop lop etli olsun. Başka bir dileğimiz yok koyun için. Ne dileyebiliriz ki başka? Yüzü kıvırcık kıvırcık olsun. Evet. Ve kuyruğu az olsun lütfen. Alışverişin kokuyor. Doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Mesut Reç Message to Myself radyonuzdaydı. Saat 9.36 oldu, günün gazeteleriyle devam ediyoruz. Buyursunlar. Danke schön diyoruz ve Fahir'e dönüyoruz. Bitte schön diyoruz Fahir'e de. Ben daha şimdiden bitte schön diyorum. Yani daha dün haberin sonunda iyice delireceksiniz. Oktay hadi bakalım. O zaman Şinel hadi haber. Hadi Şinel Şinel Şinel Şinel Şinel. O zaman şöyle yapalım. Gözümüz yok köşesini bugün başlatıyorum. Yeni köşemiz mi bu? Evet. Nedir köşemizin özelliği? Gözümüz yok. Gözümüz yok. Şimdi bir takım zengin insanların harcamalarına dair haberlerin verildiği bir köşe bu. Evet, çok güzel. Bence hakikaten buraya başka isimler de düşünüyorum şu anda. O zaman başlayalım gözümüz yok. Gözümüz yok'a başlayalım evet. Gözümüz yok. Gözümüz yok. Gözümüz yok. Çık çık çık. Gözümüz yok. Gözümüz yok. Come on. Evet, gözümüz yok köşesinde bir hafta daha yeniden beraberiz. Hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarımız Brad Pitt ve Angelina Jolie. Ne bu, aktör stüdyo mu? Ne bileyim abi. O ne ya? İşte ne bir Facebook bilir, ne bir başka bir şey bilir, ne bir Dijitürk bilir. Buyurun efendim. Şimdi... Varsa yoksa at yarışı. Bu çift. Sevgili Pitt ve Julie çifti. Onların tek bir artık soyadında birleşsinler. Çok zor oluyor. Birleştiriyorlar zaten. Brangelina diye geçmiyor mu onlar? Brangelina diye geçiyor evet. Brangelina dünyanın en... Bir tane daha vardı böyle. Ben Affleck'le Jennifer Lopez zamanında. Onlara ne deniyordu ya? Bennifer mı? Bennifer. Bravo. Peki... Cruz ve Holmes çiftine koyulan bir isim Tom Cruise. Colmes. Colmes değil ya. Olmaz. Tom Cruise'da Kate'i. K-Tom. Ha, Tom Cat mi? K-Tom mu? Öyle bir şey. K-Tom. Ben Tom onu bilmiyorum bak. Katie Tom. Katie Tom. Katatoni falan. Biraz da yerli ünlülerimize gelelim. Mesela kimler olabilir diye düşünüyorum. İsmail Hacıoğlu'yla Zeyda İsmail. O zaman Çiğ. Büyük Usta Kayahan'la sevgili eşi olabilir mi? Olamaz. Eşi ünlü değil. Eşi ünlü değil. Üstü şenlendiriciyle Deniz. Yok Nazire. Hüsare falan gibi bir şey. Hüsire. Ama Hüsire. O zaman Deniz Seki dışarıda kaldı. Onu da içine dahil et. Dehüzire. Ha. Detoks gibi. Dünzile. Ha. Bravo Fahir. Dünzile. Dünzile. Şimdi bu çift minyatür bir ada almış. Minyatür dediğimde yani çok da minyatür değil aslında. 300 adacıktan bir tanesi olan Dubai'deki bir emlak şirketi dünya tarafından pazarlanan. Dünya haritası adasından. Dünya haritası adasından. Etiyopya'ya benziyormuş. O yüzden Etiyopya'ya benziyor mu? Etiyopya'yı mı almışlar? Çünkü onun bildiğim kadarıyla. Her ülke var orada. Her ülke var. Gidiyorsun diyorsun ki efendim ben de gidip İngiltere'yi alacağım orada. İngiltere satılmıştır çok. Ha, kime satılır? En güzel yer orada. Ben geçen gün bir programda seyrettim de Avustralya'ymış. Hadi ya. Avustralya kıtasını alanlar hemen Dubai manzarasına bakıyorlarmış. Ha, hem Dubai hem adalara da bakıyor. Avustralya kıtası o açıdan şeydir. Afrika'nın altları da aynı manzaraya bakıyordur. O açıdan güzel. Orası da bayağı bir açık imara. Ya çok güzel değerlendirilir. Minyatür bir dünya haritasından bu çift Etiyopya şeklinde olan almış. Neden? Zahara'nın üstüne yapmak için. Bravo. Bravo Ege gerçekten. Melek yavruları 2 yaşındaki kızları Zehra'nın doğum yeri Etiyopya. Zahara için... Zehra demek mi? Pas. Bilmem. Zehra benim bildiğim Hülya Avşar'ın kızı. Zehra dedi de Oktay. Zehra bunların kızı da Zehra. Ben Zahara diye biliyorum. Aman öyle olsun. Mesela öyle Buhara. Karıştırdım. Burhan o da. Mesela. Buhara altın top. Şimdi fiyat bilinmiyormuş. Ama %5 yukarı bir şey bellidir yani. En ucuzu 6 milyon dolar, en pahalısı 36 milyon dolar. Mesela Avustralya biraz daha pahalıdır benim bildiğim. Tabii 36 milyon daha dolar büyük o. Bir 36 milyon dolar arasında. O yüzden minimum 6 milyon dolar verdikleri söyleniyor. Stopaj dahil mi hocam? Stopaj dahil. Tabii orada zaten şey yokmuş. Kendi ülkeni alıyorsun ya. He. Kanunları kendin koyuyorsun. Çok rahat bir şekilde idare ediyorsun ondan sonra. Vergileri falan şey yaparak zaten kâra geçiyorsun. 1-2 sene içinde. Zamanında Rod Stewart da almış buradan da. Peki Rod orada Stewart. Acaba şeyler başlayacak mı? Savaşlar başlayacak mı ülkeler arasında? Yoksa barışın, dünyada gerçekleşmeyen barışın bir örneği orada mı gerçekleşecek? Herkes birbirine pilot dost. Pilot bölge mi? Yani bilmiyorum, pilot bölge mi, örnek kıta mı olacak o? Örnek kıta değil, örnek dünya aslında. Örnek dünya tabii canım. Minyatür dünya aynı zamanda örnek dünya. Ama bilmiyorum yani, örnek dünya diye yola çıkıp birbirleriyle kavga edebilirler. Oktay, minyatür dünya diye benim aklıma hep minyatürk geliyor. Minyatürk'e de bir gidemedik. Hiç ya. Gidemedik ya. Vallahi billahi ya. Niye öyle yapıyoruz biz, gitmiyoruz? Minyatürk'te şey ama Türk'te yani. Atakule var mı? Var tabii canım. Yani olmaz mı ya? Türkiye'nin belli başlı bazı yerlerini yapmışlar oraya. Atakule'ye gitsek o zaman. Baştan aşağı bir Türkiye'yi minyatürk olarak yap. Ha? Hepsini gezelim. Öyle tamam. Değil ki oradan. Yani Atakule'den çıkıyorsun Dolmabahçe. İki adımda Dolmabahçe'ye olmaz giriyorsun. Ki, yani. Olmaz ki. Mesela onun ne kadar olacak? İki adım değil de mesela 10 dakika sonra. Ha bak, çok güzel fikir. Çok mantıklıymış Fahir ya. Çok mantıklı. Ankara İstanbul arası 10 dakika olursa oradan o tarafa da 20 dakika olur. İşte yarım saatte gezersin bütün Türkiye'yi. Dolmabahçe ile şey arasına, ne bileyim o Nemrut Dağı'nda şeyler var ya. Neler var? Nemrut Dağı'nda neler, kamping alanları. Neydi ya o kafaların adı? Ne? Kafaların Nemrut adı ne kafası, ne kafası, ne kafası bu? Nemrut anıtları. Kafasesi, Nemrut anıtları değil. Nemrut anıtları, Orhun kitabeleri ve Zeus'un olduğunu mu? Zeus tapınağı, doğru. Zeus, doğru. Hmm. O ikisi arasında ne onlar? Hadi 45 söyle. Dakika yapmak lazım. Ne onlar? Ne kafası onlar? Ben cevap vereyim. Kuş kafası. Cevap verebilir. Kuş kafası var. Hocam, kukulatalı var. Adam var. Kukulatalı adamlar hocam, var. Buyurun. Peri bacaları mı? Değil. Doğru. Ortaya bir yeri peri bacaları. Orada dolaşsın işte millet. Peri bacaları ara arada mesela. Şimdi geçtiğin her yerden minyatürkte o yörenin şeyini alman lazım. Mesela Adana'dan geçerken. Ne yapacaksın? Orada Adana kebabını alacaksın. İzmir'e geldiğinde kumrunu bulacaksın. Ha. Mesela Türkiye'yi yansıtmak için Afyon'a oranın en büyük restoranı açacaksın. Yine tesis olarak. İşte bak. Güzel adam var ya, minyatür. Yemin ediyorum. Tır tır çalışıyor adam. Bu çocuk yatırımcı. Bu çocuk işletmeci, bu çocuk felsefist veya başta bir deyişle filozof. Bu çocuğu okutacağız. Artık benim çünkü bak bunlar benim doğal dedim. Bir de işlendiğimi düşün benim. Ham maddesi bu ya. Ben bu ham halim. Ham hali. Beni bir odun gibi düşün. Abi bir kütük. Kütük gibi. Beni kalan. Eğer güzel bir marangozun eline bir yatak odası takımı çıkar. Güzel kalas olur senden. Salonda çıkar. Salonda da bir çıkartırım. Ama yanlış bir ele geçersem ben işte... Şöminede sobada yanacak odun haline gelirim. Beni öyle bir kütük olarak düşün ama güzel bir maun. Nasıl masif ol ya? Oktay masif. Hayır, biraz işlenmiş bir şey olsun canım. İşte masif öyle ben değil. Odunum abi, beni işte masif de yaparsın. Beni kırkıp sunta da yaparsın yani. Seni suntalam yapmak istiyorum. Nasıl değerlendireceğini Türk marangozlarına bırakıyorum. Ben kendimi Türk marangozlarına böyle sunuyorum. Beni şey yapın. Ne derler? Ben seni bir şekilli vücudunu... Şekilli vücudunu değil de sinenden totem güzel, yapılabilir benden. Güzel. Atem totem ben seni. Orada herkes mesela bir şeyler bağlar. Ben anahtarlık gibi totemlerden yapacağım sana. Bol bol olsun. Bol bol bir olsun. Tane büyük totem yerine bol bol herkesin cebine girecek. Her eve bir totem. Böyle bir kampanya başladı. Arabalara da. Aha, arabalara da, camlara bir totem. Ama işte ondan sonra çocuk ağlar arabada. Olur mu canım? Verirler, onun eline verirler. Ağzına bir de program patlattık mı totem Anadolu'da. Anadolu'da olmaz Fahir. Anadolu olması lazım. Anadolu, doğru. Doğru. O Adıyaman'da şey var mı? Totemler var mı? Niye olsun totem ya orada? Yoksa oraya da bir tane totem göndereceğim. Abi benim zaten küçük totemlerden bahsediyorsun. Oraya canım, her ile bir tane büyük totem. Herkesi şunu diyor Fahir. Her ile bir totem. Kampanyası. Ha, ama benim değil mi? Yani... Tabii. Tabii canım. Her ile bir kütüphane, bir de totem. Ya kütüphane ya totem, onlar tercih edecekler. Veya müze, hangisi olursa. Kitap. Ve böylece her yer kütüphane olacak bütün illerde. Çok teşekkür ederim o zaman, beni gerçekten duygulandırdınız. Duygulanma. Şarkıyı bir dinleyelim. Hayır. Bir tane hayır. Daha haberimiz var. Var. Bir dakika. Ay hit. What you say? says so, I'll have to pack my things and go. What you say? Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Buyurun. Don't you come back no more, no more, more. Evet. Gazetelerimizden köşemizde bu hafta Ege her gün bir gazete okuyacak ve bize okuduklarını anlatacak. Neler söyleyeceksin Ege? Hangi neler söyleyeceğim? Bugün yeni çıkan bir gazeteye bakıyoruz. Taraf gazetesinin sağına soluna bir bakıyoruz. Öğreniyoruz ne oluyor ne bitiyor diye. Yarın sabah burada mutfakta gazeteler kapışılırken bazı ben okuyacağım diye çirkin bir ses çıkarırken hangi gazeteyi kaçırmak lazım onu böyle karar vermek için bunlar şart. Şart diyorsunuz yani bir gereklilik kipi kullandınız. O zaman ben de bir haber vererek bir katkıda bunu pekiştiriyor. Bir katkıda ben bulunmak istiyorum. Amerika'da biliyorsunuz pek çok eyalet var. Çünkü eyalet sistemi geçerli. Mesela Hindistan'da da kast sistemi var. Mesela evet, bazı mesela İngiltere'de mesela krallık var ama yani o görünürde yalap, krallık, yalap şap şey. Ama mesela Tayland'da krallık var. Yani dünya bir çeşit, bir dolu insan var, çeşit çeşit insan var, çeşit çeşit yönetim şekli var. Değil mi? Çok güzel bu güzel meraklandırıcı girişten sonra haberi bekliyoruz var. Amerika ile ilgili olduğunu anladık bu cümlelerden sonra. Amerika'nın eyaletlerinden bir tanesi sevgili Florida. Biz ona Florine diyoruz. Çünkü siz dediğin bu esnaf arkadaşlarım. Ben bir tek nasıl sohbet tavladan oraya geliyor onu merak ediyorum. Evet tabii ki. Florida'da yani bu Mars 3 sayılıyormuş falan diyeyim. Tabii mesela Florida Mars'ı diye bir şey vardır. Eğer ki mesela senin pulların hiç şey yapamadan, gıpraşamadan oradan sen Mars olursan Florida Mars olursun 3 puana tekabül eder. Vay be. Ya. Şimdi Florida biliyorsunuz neyle meşhurdur? Lokumu. Lokumu değil mi? Lokum gibi affedersin aslında öyle dedi ama Florida'nın kızları meşhurdur. Lokum gibidir derler. Florida'nın sahili mi meşhurdu ya? Nerede? Sahili ne demek? Florida'nın yaşlıları meşhur. Yaşlısı meşhur bir de evet yaşlarına da lokum gibi derler. Doğru ya buranın şeyi de yok muydu? Florida Nightingale. Florida Nightingale. Buyurun efendim. Ondan sonra Florida eyaletinde iki otomobil hırsızı. Buna aslında akraba falan zannediyorsunuz. Arkadaşlar alakası yok. Yani iş ilişkisi. Bağımsız. Bağımsız takılıyorlar ama iş ortaklıkları hatta var. Hatta neredeyse rakip diyebileceğimiz bir şey mi? Ortak yok ortaklar. 50 cent dediğimiz hadise zaten oradan çıkma. Mesela, hayır lütfen kafanı bir toparlayıp devam et. Evet. Bunlar bir otelin otoparkında karşılaştığında. Otoparkta karşı ama tabii ki ücretsiz. Ne diyorsun Fahir ya? Ne otoparkta karşılaşmışlar? Ne olmuş? Evet, iki tane park mı etmeye çalışmışlar? Hayır. Bunlar ne hırsız dedim? Araba hırsızı dedim. Bravo. Bak adam dinliyor. Kulağı bende. Hep bunlar kontrol amaçlı. Bunlar, sen dinliyor musun ne dedin? Sen ya? Neyi kontrol ediyorsun ya? Bir... Bunlar hırsızlık yapmak için sen o otoparka dadan. Tamam. Ama her gün bir gün bir araba mesela atıyorum Ege'nin çok güzel arabayı park etti. Ertesi gün geliyor. Araba yok. Kim aldı? Bu hırsızlar. Neyse polis önlemlerini alıyor. Hücum ediyor bir gün. Bunlar da kaçsan nereye kaçıyorlar abi? Yandaki nehre atla. Abicim sen o nehirde de ne varmış? Timsah. Ayı. Mu? Ayı mı varmış? Lan timsah dedikten sonra ayı olur mu? Ne bileyim abi soru soruyorsun beklemeden cevap veriyorum. Yemişler. Bir yemişler adamı. Ve öbür hırsız da tevbe etmiş bunun üzerine. Ve bir anıt mezar yapmışlar. Otopark. Ve onun arkadaşı şu anda otoparkta görevli. İnanabiliyor musun? Parkçı. Bir yudum insan oldu. Evet ya bu çok güzel. Bir yudum insan köşesini yapayım ben bir de. Bir yudum. Bir yapmadın o kaldı zaten. Ama güzel değil mi ya bir yıldım insan? Sen niye soruyorsun ki bize? Bir dakika, bir lokma insan yapıyor mu? Sen iki laf arasında onu yap. Hadi yap, hadi yap. Bir lokmacık insan. Evet, bir lokmacık insan da bakalım. Evet Oktay, ver. Bitti bu köşemiz. Bitti mi? Ne oldu? Bir yudum insan dedin, bir lokmacık i̇şte bak, insan nasıl dedin. Başladılar? Hırsızlıkla başladılar. Birisi otoparkçı oldu, öbürü de timsahlara yem oldu. Ben de aynı paralelde bir haber vereyim mi? Hadi bakalım. Dünyanın en pahalı arabası çalınmış. Ama o köşeyi bitirmiştik hani. Moskova'da çalınmış. 530 bin euromuş. Dünyanın en pahalı arabası 530 bin euro muymuş? Hmm, 530 euroymuş. Oraya yanlışlıkla şey yapmışlar. Esprilere bak. Dur bir dakika ya, bavul. Bence daha fazla. Bavul ticareti şey vardı. Yapayım, bavul ticareti. Kasmayalım. Evet lütfen. Otomatik bavul hadi ticareti. Yavaş yavaş. Yavaş. Hadi bakalım topla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.